Давай сядзем тут, прамовіў Янка, паказваючы рукою на сасновыя круглякі. Перш чым сесці, Янка спасцярожліва зірнуў на мястэчка, кінуў погляд перад сабою. Брат Янка, ты стаў штось баязлівы, падазроны, заўважыў Лабановіч, адною рукою крэпка прыгарнуў прыяцеля. Янка тукала жартліва адказаў у евангельскім тоне: «Блюдзіце, како опасно ходзіце». Прыняўшы сур'ёзны выгляд і панізіўшы голад, ён сказаў: «Трэба, браце, быць асцярожнымі». Усе мы, звольненыя настаўнікі, што збіраліся ваяваць з царом, знаходзіўся на вялікім падазрэнні ў начальства і аддадзены пад тайны нагляд паліцыі. Разумееш, васпане? Тут і разумець няма чаго, азваўся Лабановіч, хоць тое, што сказаў Янка, яго моцна затрывожыла. Гэта і трэба было чакаць, ды гэта толькі уступ да далейшых рэпрэсій. Так жа нас не пакінуць, дадаў Лабановіч і запытаў: але адкуль ты ведаеш, што мы пад наглядам паліцыі? Янка хітра зірнуў на Андрэя, падняў палец угору і сказаў: о, гэта, брат, тонкая палітыка. Аказваецца, што ў лагеры нашых ворагаў ёсць і нашы прыхільнікі. Што ты кажаш? Здзівіўся Лабановіч. Ты толькі маўчы, гэтыя весткі пачуў я з ураднікавага дому, таго сівага даўжэразнага кашчэя, што першы кінуўся на наш пратакол у часе налёту прыстава са стражнікамі. Ну, гэта ўжо зусім цікава. Няўжо гэты кашчэй наш прыхільнік? Не ён, а яго дачка Аксана. Здзівіў ты мяне, Янка. Як жа я зараз паверу, што да цябе не горнуцца дзяўчаты, пажартаваў Лабановіч. Ну, гэта яшчэ нічога не значыць, справа тут не ва мне, а ў тым, што ўраднікава дачка спачувае нам, спачувае той справе, за якую нас павыганялі са школ. Вось яно што. Дзівосныя справы, браце Яне. І навіны якія, азваўся трохі здзіўлены і зацікаўлены Лабановіч. А якая яна гэта Аксана? Прыгожая? Ну, як на чый густ, абыякава, сказаў Янка. Відаць было, што ён хацеў заінтрыгаваць прыяцеля і не адказваў проста на яго пытанне. А ўсё ж такі не адступаўся Лабановіч. Янка адказаўся ў тым жа тоне: каму падабаецца поп, каму пападдзя, а каму папова дачка, а каму ўраднікава, паддражніў Янку Лабановіч. Янка весела засмяяўся. Ну і на зола ж ты, Андрэй, сказаў ён. І няхай сабе, сам пабачыш яе, а калі ўжо так хочаш ведаць, дык скажу. Нішто, дзяўчына, русявая, танклявая, высокая, белы твар, носік даўгаваты, але твару не псуе, на шчоках румянак сухотніцы. Ну што, цяпер ты задаволены? Ой, калі б я быў мастак-маляр, дык я напісаў бы яе партрэт з тваіх слоў. Так добра і падрабязна апісаў ты Аксану, заўважыў Лабановіч і падміргнуў прыяцелю. Эх, брат, махнуў рукою Янка, няважныя мы з табою цяпер кавалеры-жаніхі. То на нас пагаліцца бяздомных басякоў. Ну, гэта ты не кажы, запратэставаў Лабановіч, сякую такую цану маем і мы. Па-першае, у нас маладосць, мы здаровыя, любім жыццё і моцна чапляемся за яго. Па-другое, новыя дарогі расчыняюцца перад намі, нехай сабе неакрэсленыя, трудныя, непэўныя. Дык няхай жыве наша вандроўніцтва па свеце. Я заўсёды адчуваю сябе добра, калі ў мяне ёсць апора і ёсць друг, з якім можна адвесці душу, запазычыць сілу хвіліны заняпаду. Вось я і зараз рад, што сустрэў цябе, бо я ўжо быў, ну закіс трохі. Дзе ж ты зараз жывеш? Чым і як мацуешся? Жыву я, можна сказаць, паміж небам і зямлёю. Вандрую з ячонкі ў стаўбуны, сталага месца покі што яшчэ не маю, хаджу ды прыглядаюся да зямлі. Праўдзівей пад ногі сабе. Мне ўсё здаецца, што я знайду 1740 рублёў і 54 капейкі, ні болей, ні меней. Лабановіч засмяяўся і патрос прыяцеля за плячо. Ты не смейся, далі Бог, думаю, што знайду 1740 рублёў. А, пачакай, а чаму ж яшчэ і 54 капейкі? А чорт іх ведае, убіліся мне ў вочы. Срэбраны паўрубель з міколкам дзве палачкі, медны траяк і адна капейка. Так і стаяць яны ў маіх вачах. А можа, я вар'яцець? Пачынаю, спытаў самога сябе Янка, ды тут жа дадаў. Дык не, з глузду мне цяжка з'ехаць, бо яго ў мяне не так ужо багата. Эй, Янка, не паважаеш ты самога сябе. Глуздоў цябе больш як на аднаго чалавека. Нічого я не ведаю, адказаў Янка, табе збоку відней. Ёсць глузды. О, то і дзякуй Богу. Лабановіч павернуў гутарку ў другі бок. Што ж мы сядзець будзем тут на гэтых бярвеннях? Давай падамося куды-небудзь ды пагутарым, як таго вымагае наша становішча. Янка ўскочыў з бервяна, гатовы падацца хоць на край свету, і прадэкламаваў: казак, любі мяне, куды хочаш, вядзі мяне. О, бач, які ты спрытны, вядзі яго, а можа, вас пан павёў мяне. Ты ж гаспадар і жыхар тутэйшых мясцін, заўважыў Лабановіч. Быў конь ды з'ездзіўся, прызнаўся Янка. Але раптам набраўся смеласці, падняў угору правую руку і выгукнуў: ёсць яшчэ порах у парахаўніцах. Гайда да шварца. Гуляць дык гуляць, давай на капейку квасу. Да сяброў вярнуўся добры гумор і дураслівы настрой, яны забыліся нават, што знаходзяцца пад патайным наглядам паліцыі, і пра Аксану, ад якой даведаўся Янка, пра гэта. Ідучы глухімі закавулкамі ў шынок да шварца, Янка прыгадаў семінарскі велікапосны спеў. Покаяние отверзи медвери жизни давче, утренюет, бо дух мой ко храму святому твоему. Вдвух почали яны перайначваць царковны текст, пристасовуючи его до шинка шварца. Атрымалося так: заведение отверзи медвери, отче шварче, утренюет, бо дух мой к шинку святому твоему. Живот насяй поджар и весь опустошен, но яко щедр на пойме благоутробною твоею гнилостью. Добра, я и права, добра, сказал Янка. Прыяцелі засталіся задаволенымі вынікамі свае творчасці. Яны напаўголаса спявалі перайначаную песню. Людзі, якім давялося сустрэцца з імі і пачуць матыў святога спеву, зычліва пазіралі на іх, як на маладых набожных хлопцаў. «Ха-ха-ха! Ну вось і напаткалі мы новую прафесію», – смеяўся Янка Тукала. «А што ж! Зложым цэлы рэпертуар такіх песень, ды пойдзем па фэстах, сядзем на цвінтары каля царквы і будзем даваць канцэрты, а людзі не паскупяцца на медзякі спевакам». Прыяцелям было весела і смешна. У такім настроі ступілі яны на парог шварцавага прытулку. Прытулак гэты быў для іх не новы. Шварц, увішны чалавек сталых гадоў, заўсёды быў рады гасцям, асабліва такім, як настаўнікі. Шварц трохі чуў пра здарэнне з імі, але што яму да таго? Зайшлі, значыць, дадуць утаргаваць? У шынку пахла гарэлкаю, селядцамі, дзёгцем і быў яшчэ такі пах, якога не вызначыць самы напрактыкаваны нос. Падлога была ўся ў плямах, затаптаная мокрымі лапцямі і ботамі. «Дзень добры, ойча Шварца!» — прывіталі госці гаспадара. Шварц ускінуў на іх чорныя вочы, усміхнуўся. «Дзень добры, але што гэта такое ойча Шварца?» — пацікавіўся ён. «Это значыць, дзень добры, бацька Шварц!» «О, гэта добра!» Гаспадар, як відаць, застаўся задаволены такім зваротам, ён павёў гасцей у глыб свае хаты, ў чысты пакойчык, хоць і не праветраны. Але госці былі людзі непатрабоўныя, пакойчык у поўнай меры задавольваў іх, як задавольвала і гасціннасць самога гаспадара. «Ну, чаго загадаеце падаць, якіх трункаў, якой закускі?» Госці паглядзелі адзін на другога. Ім пачулася некаторая іранічнасць у словах Шварца, хоць ён і не меў гэтага ў думках. «Ну, чаго ж, — перапытаў Янка, — дайце на першы пачатак па бутэльцы піва на брата, селедчыка замарынаванага». Гаспадыня пана Шварца, вялікая мастачка, марынаваць селядцы. Шварц задаволена засмяяўся. «Ну, добра, — сказаў ён і выйшаў. Былыя настаўнікі многазначна пераглянуліся. «Бачыш, Янка, — сказаў Лабановіч, — а ты нядаўна гаварыў, што нікудышныя мы людзі. А вось Шварц ставіцца з павагаю да нас. А гэта, дружа, значыць, што мы нешта важым. Не ведае Шварц, што в нашым кармане вош на аркане», — заўважыў Янка. «А хіба нашы кішэні так ужо спусташыліся?» — запярэчыў Лабановіч. «А хто недаўна казаў?» «Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах, а твае 1740 рублёў 54 капейкі, а? Ведаў бы, то не казаў бы пра сваё багацце». Іхняя гутарка на гэтым спынілася. У дзвярах паказалася Шварцава служанка з падносам у руках, на якім было піва і закуска. За служанкаю увайшоў сам Шварц. «Будьце ласкавы, вось піва, а вось селедчык і хлеб. За хлеб Шварц грошай не бярэ», — сказаў гаспадар і ўрачыста выйшаў з бакавушкі. Госці сядзелі, частаваліся. Хутка ад марынованага селядца засталася адна толькі галава ды хвосцік. Заказалі яшчэ пару піва і пару селядцоў. Настаўнікам стала яшчэ весялей. Іх не палохала зараз ніякая прыгода невядомых наступных дзён. Са Шварцам разлічыліся па-людску і моцна ціснулі яму руку на развітанне. Ідучы з прыяцелем у смалярню, Янка гаварыў аб яўрэйскай інтэлігенцыі, з якой пазнаёміўся ён і якой у стаўбунах было даволі многа. Яму абяцалі падшукаць неблагі заработак па спецыяльнасці. З ліку гэтай інтэлігенцыі можна у першую чаргу назваць Міру Савельюну, дантыстку. Някепска развіты малады парикмахер Мітэльзон. Ёсць і студэнты, у якіх можна раздабыць добрых кніг. Вся гэта інтэлігенцыя шчыра спачувае выгнаным настаўнікам і гатова падтрымоўваць іх, чым толькі можа.